ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سورة عنكبوت فآخر کی اللہ دلائل عقلیہ ذکر کی، محضہ دلائل عقلیہ ذکر کی، اعترافیہ من الخصم تکلستا مقابل کافر مشرک بیمان داو منی چیاو بالکل دا خبرستا حق دا رشتیہ دا دیتوی دلائل عقلیہ اعترافیہ من الخصم اغا عقلی دلیلو چی عقل داغی فیصلو کی دشمن ستا مرگرتیاو کی چی بالکل دا خبر سحید دا کرونا دا اللہ دی مخلوق دا نشی کولی دا دا اللہ پا وحدانیتا و پا یوالی بانی دلائل محضہ دیتا وی خالص دلائل بس اللہ وی اسمان تاو گورا زمکی تاو گورا زان تاو گورا نعمتونو تاو گورا دا قسما قسم نخی دی دا دلالت کی دا اللہ پا الوحیت بانی دا اللہ پا عبادت بانی دا اللہ پا یوالی بانی او چکل اللہ تا پوسو کی چی پیغمبر تر دین تا پوسو کا دا کارونه څوک کوي نو دی به وی الله دا هم دلیل عقلی دی ستا دشمن ومنله تا سره اقرار وکړو چې یو دا کارونه الله کوي نو چې دا کارونه الله کوي نو ستا دا واړه کارونه نه شي کولی چې ته کله یو درته منډوئ او کله بل درته منډوئ کله ملائکو ته آواز کوي او کله پیریانو ته آواز کوي او کله انسانانو ته آواز کوي قبرونو والا او کله بودانو ته ولاړې هغه الله چې دا لوی لوی کارونه کوي نستا دا واړه کارونه واړه حاجتونه پوره کول شي لہذا د دینه دا عبرت واله کنه په خپل دې ومنله چې منی دا غنه غواړه دا غ عبادت کوا دا غنه تمه وسره کوا دا غ په نوم باندې نظر نیاز او منښت کوا او د بل در ته مزه کله چې دا دلیل ذکر کی نو دې پسې به ذکر کی تزهید من الدنیا او ترغیب الاخرت تدی دنیا نظان بے رغبتا کدی سر ڈیر امین مکوا زکر دا خواست گب شب دی دا خواست لہو لعب دی دا خواست دنیا لو بے ٹوخی او دا دنیا دا حال پا دنیا بانے گوا دی پات شاخرتو اغا با دی جون دی چون خواغا دی چی دا غی نروس تو مرگ نرا دی نو دا غی دا پارولی کوشش نکے دا جون دی خدے نہ رستو مر جا روان دے دا جون دے خردے نہ مخم زمونگا مرگو کچھ منگا نو اللہ وسور منگلا راکری دا امتحان دا پارا نہ ازمیخ دا پارا دا ابتلا دا پارا نہ عمل دا پارا زکر دی دنیا تا دار العمل ہوئی دار الابتلا و تو جدا د امتحانات و کور دے دادا عمل کور دے دی دنیا کے جد سور عمل کو نو آپ اللہ قبل دنیا را روانہ دا او غیر اینو مخیرت یا خیره اروسته جونده فاقی سر دانشتا چه بیا با تفانی شی تبا ختم شی زوانی بری ختم شی جامه بزرده شی او دغس قوتون بری کمزوری شی نظر بری کم شی خفی با کار پریدی لس با کار پریدی نا دنیا دی جون سر داشتا چه ومن نو عمرهنو نکسو فی الخلق اللہوی چه چال زندگی ورکم پا دی دنیا کی چې څه زمانہ تیر شي دا هر اندام خپل خپل کار پریدی او پاغي کی کمزوری کی نظر سترګې چشمو ته محتاج شي غوگونا نور و آلو تا محتاج شي او غاخونم کار پریدین نور پکی ڈاکٹران بیا شروع شي وغاخ پکی گی خدا آخرت اغا جون اللہ وی دغا جون دے زکا صحت پخپل زیده اور عمر پخپل زیده طاقت دا هر اندام پخپل زیده دا یوشی پا قوت کی کمی نرازی بلکی چی اللہ غواڑی نوری و تسیوا کی دا تزہید من الدنیا و ترغیب الاخرت آپ اللہ بیار مشرکین و حال ذکر کی اول دا دلائل ولئن سألتهم او کچری تپوسو کی پیغمبر آد دینا هم مراد تین دا مشرکان مخالف دا پیغمبر مخالف دا مومنانو دشمنان دا اللہ کچری تپوسو کی دا دینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کری دی اسمانونا او زمکا وسخر الشمس والقمر او تابی کری دی نور اس پوم میں خلق السماوات والارض اسمانو نسور دی وہ او داغی کیفیتو داغی عظمتو داغی لوی اللہ تا معلوم دا انسان او دا انسان پا علم و تجربہ کی دا تروس چا معلوم نکل چی اسمان سور دی دی دنیا کی خلقیا دی کنا خلقو فلسفر او سائنسدانان کم کم زی تو رسید پا دی خپل علومو کی یا دنیاوی علوم دی او یا دینی علوم دی هر زی تو رسید خدا تا پوس دینو کو چی اسمان دارون بے اسمان او دی پسی بیا هر یو دی فاصله دی یو گوٹ نتر بل گوٹ پوری سور دا دی اسمانو وزن بیار سوری دی غٹوالی بسوری او گدوالی نبی سوکسا خبر شی او د پلنوالی نبی سوکسا خبر شی د غټوالی نبی سوکسا خبر شی او د هغه د مساحت او د پیمایش نبی سوکسا خبر شی چې دا اسمان انسان تروسه دیدل نه دی خو چې د انسان نظر ختم شي خپل سنخ کاری د اسمان دا خو د 1500 کال مزل دی صحیح او حدیثونه ثابت را نو 1500 کال پر رفتار د انسان دا سترګي رفتار کولی شي تا سنخ کاری نو اپا لوی دا اسمان دی نا اسمان لا ترو ساڑو چالی دلی ندی پا خپل شکل و صورت که او کچالی دلی نو دی وی چی دار شیشی پشانده کنه دار سپینو زرو پشانده کنه دار سرو زرو پشانده کنه دار تانبه نجوڑ ده یو سنستان ترو سدا ثابت نکلا چی رنگ سنگ ده جوڑ ده سنه ده او گدوال سور ده غطوال سور ده تپوس د دینو کدا اسمانو نسور کائنات تی تکوین د کائناتو کاغا اسمان دے و کاغا زمکا دا اللہ جوڑا کڑی دا سور دا ندی مقدار چاہتا ننے معلوم زمکی سو دی ندی پا تفسیر بانے لاتا روسا پوری سوک نپوئی گی اللہ و من الارض مثلہن دا زمکی نچی داخو زمونگا دلان دے رکھنا نو پا کارداری که انسان بر نشید لینو کتا خطلیشی کنا نو زتا اندازه والی چی در دنبیز مکی غطوالی سوره ده او بیا آپلی چی دوی مشروع کی گی نو منس که سشتا ده دی دوارو زمکو تر منس مخلوق الله پیدا کرده ده اغا سوک دی و سخر الشمس و القمر او الله تابع کرده ده نورو او سپومه الله ده چا تابع کرده ده ده زان تابع کرده ده و سخر الشمس و القمر یو دویمه معنا دا د الله ستاسو تابع کړی دي زمکه تابع ده کنه د انسان چې کله انسان په دی باندې ګرځي نو زمکه ځان ته نه راکاږي زمکه رده د خپې نه خوږي اسمان الله چت جوړ کړی دی خدا سے چت دی چې تر اوسه پورې دی چت انسان ته تکلیف نه دی ور رسولي زمونږ دا چت ګوري کله کله را پریوزي زمونږ دا چت ګوري کله کله دین خور رو دوړي کله کله دین احساس کی راشي نمونگ تا نقصان زمونگ دیر نقصاناتو کی اسمان دا سی چت تے چه سنگ جوڑ دے ناقص دے کما ہیا استقلت کما ہیا لکا سنگ اس جو کرد دے نو ماغ سی دے سفرق پکی ندر آغلے زمکے چه سنگ جوڑا کردی دا و سنگ دیتا حکم دے کنا کدا اللہ حکم نوے او دا تابع نوے نو دی با سور انسانان جذب کریو سور دنیا بے غرق کریو خونا دیر گنانگار پا دی زمکا بانی گردی زمکا و تیس نوی پتا انسان تالو لگی چکل دے قبر کی دی نو زمکا وی بیاخ پل بدل اخلی کنا نا دغی نا دیر کم خلق بچ کی گی دیر کم خلق چی غبیا دار طرف نا پا دی انسان بانی راجوخت شی دا چجی او دا دانچه بیا دا سی نپاتی کی گی دغا دا قبر سختی دی اللہ پا مونگ نراولی وسخر الشمس والقمر نور اللہ وی زما تابی دی دا کم وقت نچی ما دتا حکم کرده نو دا روان دی پا دا دی پا دی رفتار کی سفرق راغی تروس پوری دا سپومی پا رفتار کی تروس پوری فرق راغی نور دی پا رنا کی تاسو گو رہی نور تمامی دنیا تا رنا کی خپل سمی نشی کولی چگن نچان با خپای نو اغی تا برنا نکی اغی طرف تا با تیاری دا اغی نوزان پت کی دا نور دا رنا دا طول دنیا دا پار یکسان دا یو برابر دا کاغد اللہ دشمن دیو کاغ دوست دا نور دا رنا و دا اغی فیدی دا طول دا پار یو شان دی دا هر چا پا بوٹی که میوه پخی دا هر چا پسل پخی کاغد اللہ دشمنان دیو کاغ اللہ دوستان دی دا نور دا تو طول تا یو برابر دی دانا چه گنی دی که دا شمشو تمریز بابا سبر خوا چه اغا ملتان تراغلو نو چاولا غوخ پخا نکلا نو اغا غصه شو نو دا غصه نو حکمو کن ورطا نو اغا راکتا شو یو نیزا نو پا ملتان والا ذکر دیر گرمی دا نو دی دما موجبیل تا با ما راغلو نو وسخر الشمس والقمر دا چه پچا بانی یخنی دا نو دا غزه که بم دا غا حکم چلی دا و تا بیویلی چه لگ برشنو چه دی بانی سارشنو نا اللہ وی زما تابع دے دا دا باباگانو تابع ندے ننور و نسپ امی او نر دی دا پارا چگنی ما تا ضرورت تے نو زبا نور تاوی ما براکت شی او نیزا چی زما گے و یا زما غوخ پا خشی نا انبیاء و پا اختیار کی دانو چی غلوی خلقو پا دنیا بانی اللہ والا دیر لوی شان ور کرو دغسی انسانانو پا دی انسانانو که سور اللوی لوی مرتبو والا تیر شوی خود چا پا اختیار که دا نوا چه نور دی راکتا کی او یا نور دی برا کی گرمی دی سیوا کی او گرمی دی خدار چا پا اختیار که وی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بیا دا اختیار دا طول نمخ کی او انبیاء با دا طول نمخ کی دا نافذ کرده نور بیا پا دشمنانو راکوز کرده لاغی بیا نور حلاکت تا ضرورت نو خو حکم بیا کو او راکوز دیده با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اختیار که کنور وی نو نبی علیہ الصلات والسلام باندې سبان ور رو خوتو او ددی او بلال ته ویلی دی بلال مونږه بر مانزه په وخت کې را پاسې ها ناغه باندې خوب راغی پیغمبر باندې راغی او صحابه باندې ټولو باندې خوب راغی نو ور رو خوتو نو که په اختیار کې وین نو ورته بیا ویلو چې واپس شه مونږ رانه قضا شه د سبا نو ور نه د اولیاء په اختیار کې دی او نه د انبیاء په اختیار کې دی دا الله په خپل قدرت راخیږي او په خپل قدرت باندې روان کړی دی رفتار ولا ور کړی دی نر دی انور خپل اختیار شته ډیرو خلقو د انور عبادت کو په دې خیال باندې چې دا ډیره لویه کرشمه ده دا ډیره لویه علامه ده خو چې انور سیره ووی د ټوله دنیا روښانه شي نو هغې دوکه شو هغې وی ګنې الله دا دی نو هغې د انور عبادت شروع کړو نو دغسې د قمر عبادت شروع کړو نو دغسې د کواکبو د ستورو عبادت شروع کړو اغی پا دے کی کرشمی گنلی پا دے کی کرامات گنلی اغی وی گنی دے کی سچل شتا دا اسی مونگ تا خکاری نور و پا حقیقت کی دا اللہ دے ناغی دو کشو اغی دا نور عبادت کو بلقیس طول عمر چکل اللہ سلیمان لی صلات و سلام سر ملاقات نو شو دا نور عبادت کو قوم بطول سجد پا نور تا پا سجدہ بانی پرات اللہ وی دا خود ما مخلوق دے ما تابع کرد دا زان دا پارا ما تابع کرد استاسو دا پارا ذکا فائدہ ہٹول تاس ترک نہ وسخر الشمس والقمر للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار سورۃ یاسین کی بتاسیات کڑی نہ نور لدا مناسب دی ان تدرك القمر چداد سوم می ورسی وللليل سابق النهار او نش پدر روز نہ مخکی کیگی نو نش روز د شپې نہ مخکی کیگی دا نظام د دنیا انقلاب دا عالم او زمانی اللہ وی دا زمان پا لازکر و سخر الشمس و القمر دا اختیارات تی چالا ورکو پیغمبر چې دا تاسو د دین او کې نو ليقولن الله خام خوای دی الله خالق د اسمانونو هغه خالق د زمکه هغه خالق د نور او د سپومه هغه تابع کون کې د نور او د سپومه هغه نبی د نور عبادت ولیکي نبی د سپومه عبادت ولیکي کواکب پرسولی جوړیږي نور پرسولی جوړیږي ليقولن الله خام خوای دی الله فأنا يؤفكون نوصل گزار ورک کم طرف تا واړو لشو دا مشرکان فأنا يؤفكون کم طرف تا واړو لشو دا لار عبادت دا لار توحید نه هغه ست الله یو نه غنی چې دا هر څه د الله کړی دی او ته یو تا بل ته سجده پروت دی. حدیث کرا دی مکی والو پیغمبر پس ټوخی او مسخره شروع کړ نو یو ټوخ او مسخره دا غی داوه ګور دا الله پیغمبر دی کنه او الله ته ډیر زیات نږدې دی دا الله سره ډیر محبت ته او د دوم د الله سره ډیر محبت ته نو دی ولې دا ارو خوږي یو ټیم کو ډوډۍ یو بل ټیم کې نه ملایوي او دوه میاشتې پکې تیرې شو د پیغمبر په کور کې پان غری کې ور بل نشي ام المؤمنین رضی الله عنها وی نو الله جواب کوي الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له الله فراخی روزی آغا چاہتا چه خوخیشی من عبادهی دخپلو بنیانونا و یقدرو له او تنگیی دا آغا دا پارا چالے پا اندازه ورکی او چالے بے اندازی ورکی یب سطر رزق لمن یشا او و یقدرو له اللہ وی دا خوزا ما خوخدا بادشاہ لیو شان ورکوم و وزیر لبل شان ورکوم بادشاہ لیو شان ورکوم و گدا لبل شان ورکوم دا دوان زما بنیان دی دا دواړه ما پیدا کړی دي دا دواړه زما د اسمان د لاندې وخت یې زما په ځمکه باندې ګرځي یو لمه حکومت او سلطنت او بادشاہي ور کړی دا او بل د ملنګې جامې چولې دا پته چاته نشته چې نږدې ما ته کم یو دی دا خو زما نظام دې چلو ما چاله لګ ورکوم او چاله ډیر ورکوم ان الله بكل شيء عليم یقینا الله په هر یو شی باندې پوه دی دا هر چا د زړه نه دا هر چا د نیت نه خبر دی. دویم ولا ان سالتهم او کچری تپوسو کی پیغمبر ردینا من نزل من السماء مان چا را ورولی د بر نو بو من سوک دی نزل من السماء مان چ نازلی را کو زی د بر نو بو باران فاحیا به الارض پس تعالی کی پتی سر د اسمک من بعد موتها پس د مرگ د دینه پس ته وچی دور دینه سوکړه ده هر طرف تجدب ده قحط ده فصل نه کیږي غیاګان نه کیږي ونی نه کیږي بلکې غشته وچیږي نو الله د برنه باران راووري او زمکه زرغونه شروع کی غرونه آباد شي پس سمو باندې فصل نو شي غیاګان یو شي دا تاسو د دینه وکا چې مخکې سوکړه وا دا باران چا راوورو مخ کی غیر آبادی وا دا ملک چا آباد کو مخ کی سراڑاو دا ملک چا سرسبز و شاداب کو لیقولن اللہ نخام خواہی دی اللہ لیقولن اللہ دا ہم دا تاکید و نون تاکید سقید بلا خبر نشتا ام دا بوی چی اللہ نو تورت ہوا یا قل الحمد للہ تور توایا د کمال صفاتونه ټول الله لره دي فاتحه بستایا دی کنه الحمدلله رب العالمین التم دا معنا وا د کمال صفاتونه الحمد په خوا به معنا کوله مليانو تعریف او ثنا تعریف عربي او ثنا عربي وا تعریف او ثنا وی د الله لپاره مونږه تعریف او ثنا څه پیژندو الحمد معنا صدا د کمال صفاتونه یو دو نه د دې اړوند اندازه نشته پیدا کول روزی ورکول پاران را ورول انسان له روزی ورکول انسان باندې قسمه قسم نعمتونه انسان له طاقت دسترګو طاقت تغوګونو طاقت تخپو طاقت تلسونو دا ټول د کمال صفاتونه دي نور پیدا کونکې سپمه پیدا کونکې باران ورونکې هوا را وستونکې ورځې جوړونکې الحمدللہ د کمال صفاتونه چاله بادشاہی ورکه او چاله شانه وړي دا د کمال صفاتونه ټول لله دا خاص الله لره دي پچا باندې دلدل راولي پچا باندې طوفان راولي سوک په بوګي ډوب کی دا د کمال صفاتونه دی الله او دا زما دی الحمدلله. پیغمبر ته وایا چې دا کارونه الله کی باران غوري او زمکه غ تازه کی او فصلونه او غیاګان غ پیدا کی نو ټول صفاتونه د خدای تو بل الله لوایا کنه نو ته پکې دا سره وایي چې دا د بادو ذمہوار دی دا د سپونی ذمہوار دی دا رمن دانی ذمہوار دی نا دا ټول صفاتونه الله لوایا قل الحمدلله بل اکثرهم لا یاقلون بلکہ زیاد ددینہ نہ پوئے گی چل تلا عقل ہوئی اکثر ہم عقل ہم نہ دے لے اللہ و زیاد ددینہ عقل پکی نشتہ نذکر اللہ تو دمنا تو دوزا عبادت کی پیر بابا لروان دے داتا سب لروان دے بندر اداغن داتا جوکھڑے اگر پخپل محتاج دے وفات شو دے خلق کو دفن کر دے غسل والا ور کر دے او پلاہور کے خخ دے او دیزین اداغن غوڑی اگر زان لا تاغه کتاب به لګراواله وګور چې پاغي کې هغه سویلې دي د پیر بابا کتاب لګراواله وګور چې هغه پکې سویلې دي چې څوک په دې قبرونو باندې ګرځي او دا غي نه غواړي او التزی او التعالی کوي چرغان بوزي او ګډان بوزي دا غي په نوم باندې نظرانه او منښت کې نو د پیر بابا شاګرد لیکلی دی او پیر بابا په تاسو خط کړی دی ځکه دا به ټول عمر دا قصره وو چې دا سړی مشرک ته چې زیارت ته لاړو چې الته حلاله وکړه نو دا مشرک شو او خزه په طلاق شو زا خپل پیر سے دت تلاقی اس منگا سرسو بل اکثر هم لا یاقلون زیاد دین نه پویږي لا یاقل لی پخپل سکے چې ما شومان روان کړی هغه په زیارتونو باندې ګرځي تزهید من الدنیا او ترغیب ال اخرت دی دنیا خلق تباک الله دی دنیا سره دور محبت ولیکي دا څه شی ته لګ حقیقت وګوره و ما هذه الحیات الدنیا او نلدا جوند دنیا الا لهو ولعب لا تزيد من الدنيا وترغيب الى الاخره فرض يك الله ولي ذكر او زياد طرف مكيو صورتونه كده راضي دا غي وجه دار استانه توحيد پاتر استانه قران پاتر استانه منس پاتر استانه ذکر پاتر استانه عبادت پاتر ولي دنیا کے مبتلا ہے الله ودي دنیا خير دس شي دي دي سوره حقیقت دي دا سوره قيمتي شي دي اللہ وی زما پا نزبان خور دنیا دا قیمت تی لحون و لعب زلغا فلول دی او لو بطوقی دی لعب ستا وی دا لعب تاسو پی جانے کنا ملعب دا لو بطوق دا زینی وارا ما شمان راجمشی پا دی مازگر که یا غوبل جو دی چه ما خام بیا گور ناغ میدان خالی پرو دی اگا لو بس شو اگا ما شمان سو شو دا اللہ مثال دا غیر پارا ورکی چه دا غسی پانزوس کال دی شپیتا کال دی سل کال دی بس یو لوب جوړه ده یو میدان جوړ دی را دنیا د لوبو ځای دی زه تاسو پکې لوبې وکړی او زړه غافل کړو لهون زړه غافل ول او لعب دا لوبې ټوکي او ماخام به هیڅ نه خام د دې وجې نه پیغمبر وایي چې سبا کې نو د ماخام انتظار مه کوه چې کله ماخام کې نو د سبا انتظار مه کوه چې زه به لا ژوندی یم نو خو دغه لوبې ټوکي دي که نه میدان ودق صفاتش وللہ میراث السماوات والارض زمک دا اللہ و اللہ تپاتش و تتن اللہ ستنقل کل منایا عن دیارک و تبدل کر دا دارم بدارک مرگو نبراشی او تا بردیز نبوزی بنگلہ بپاتشی باغ بپاتشی جیداد بپاتشی او دا غیب بدل کی بتالا بلکور در کی چی غڑیر تنگ دے پا ڈڑا پا کی نشے اوڑے دے قبر دے فدود القبر سی عینے کا ترعی دا قبر چنجی وستا با دسترگو کی گردی و ترعا عینو غیرک فی دیارک او ستا کور کی با دا بچو دن وسو دا کڑ وسو یا و اغم نا قابل او نا اہلی خرس بے کن دا بلتی استرگو پا کی گردی دا غد دنیا و من نزلت بساحت حل منایا دا چان کور تا شیزریل صلی اللہ علیہ وسلم را دی فلا اردن تقیه ولا سماو مدا سے کور نشتا حضریل صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تویلیو پا وچا پا لمدا پا جزائرو کی پا غرونو کی که یو کوٹا جوڑا دا یا دا خورونا یا دا خختنا یا دا بلاکونا یا دا گٹنا یا دا لرگونا حضر اللہ سلام وی زاغی کورتا درواز پینزه دل تماشا کن کم زیکی با آغن اخلاص شی ومن نزلت بساحته المنایا فلا اردن تقیه ولا سماهو ندی اسمان بچ کولی شی و ندی دازمکا بچ کولی شی دی دنیا پس شویت اللہ ون ولا عد اخو لو بطوق زیاده اسی زلغا فلول دی سلی زلطن شوی نو بازی وقتی چمن تاو داغت روزی دماشو کی داسی یا چې تلوبې زې په دې تاسو ګورې کنه دا مشران دی او دې تاسو ماش تکین یو ګنټه نیمه لګیای دا زغه زړه غافلې اسې وی غم غلطه تقر دنیا ژوند دی زړه غافلول دی او غم غلطول دی و ان الدار الاخرته او بشک کور د اخرته لهي الحيوان دغه حیوان دی حیوان څه ته وی ژوند دی ته وی معنا دلته مفسرین کی الحیات الدائمه حیوان معنی څه ده دا بعض خلق په دې باندې ډېر زیات خپه شي دی ته حیواني حیوان څه معنی ژوند دی هر یو شی ژوند دی انسان ژوند دی او حیوان ژوند دی او هر یو شی ژوند دی وروسته بیا جدایی راغلی ده پس سره انسان ته حیوان ناطق وایي هغه حیوان چې خبرې کوي هر انسان ته حیوان ویل شي دا دی حیوان او دا نور غیر ناطق دي لکه څاروی خبرې نشي کولی خر غوایې خبرې نشي کولی هغه هم حیوان دی خبرې نشي کولی مونږ هم حیوان خو مونږ خبرې کوو لهی الحیوان معنا څه ده الله وی کور د آخرت دغه همیشه ژوند دی لهی الحیوان لهی الحیات الدائمه هغې کې بیا مرګ نشته ځکه مرګ به راوستی شي او هغه به د ګډ په شکل کې د جنت په دروازه کې حلال شي الله به حکم کې حلال کړي او دوی ته به وویل شي دا پیژنې نو دوی به یې پیژني چې او دا هغه مرګ دی مرګ هر سړی پیژني خو چې کله هغه راشي او چې دی نه دی راغلی نو دی یې نه پیژني نه مرګ به هم په یو شکل کې د انسان ته راځي نو دی دغه وخت کې پوه شي چې اوهو دا خو اوس راغی قرآن وی والتفت الساق بالساق یو پنډی یوه خپه د بلې خپې سره یو ځای شي الی ربک یومئذ المساق او د ده دا ښه یقین راشي چې نن زما رب ته تلل دي دا څه دی ویني هغه چې دغه مرګ د راغی ماله اوس هر انسان ته هغه په خپل شکل کې راځي او دا شکل ول الله ورکړي دا د انسان په طاقت کې نه ده خو چې دی یې وویني نو ده ته پته ولګي چې اوهو خو راغی دغه دی نو جنت په دروازه کې به حلال شي او جهنم په دروازه کې به حلال شي او دې دواړو ته به اعلان وکړي الله چې دا اعلان وره آینده د پاره خلود فلا موت ځکه مرګ خو دغه په مرګ باندې مرګ راغی نو دغه خو ژوند نه دی چې سبا لمرې دا څه ژوند دی دا عارضي ژوند دی دا په سوال مونږ د الله نه غوښتل دی او الله مونږ له راکړل دی د پاره چې تکړه شته پکې څه وکړه نو که څه دې وکړو نو سبا به تا ته هلته میلو شي او که څه دې ونه کړو نو سبا به حسرت او افسوس وي په تا باندې لو کانو یعلمون کاش که دی پوی دی خو نه پوهیږي که دی پوی دی نو دنیا سره به دور زړه نه لګو د دې مینه او تعلق به د آخرت سره او کم از کم نس نس خو ساته کنه نیم محبت آخرت لور کا او نیم خیر د دنیا لور کا هم داسې نه ده پکار دوی سه آخرت لور کا او یوې سه دنیا لور کا ولئن سالتهم او کچر تپوسو کی پیغمبر ردینا من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه وسخر الشمس والقمر او چا تابع کړی دی نور اوس په مېله یقولن الله نو خامخا وای دی الله فانا یؤفکون نو کم طرف تواړو لشو دا مخلوق او دا الله نه غیر الله ته الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده الله فراخی روزی لمن یشاء د پارا دا غجا چې خوخه شي من عباده د خپل بنیانو نا و یقدر له او تنگیه د پارا ان الله بكل شيء عليم يقين الله ر پاره یو شی باندې پوا ولا ان سالتهم او کچرته تاسو سو کې ردینا من نزل من السماء سوکرا وری د برینا ما ان اوبا فاحيا به الارض پس تا زکی په دې سره ژوندې کی په دې سره زمکه امن بعد موتها پس دو چې دو د مرګ داغینه لا یقولن الله نو خامخا وای دی الله نو چې دا کارونه الله کوي نو قول الحمد لله تور توایا د کمال صفاتنا الله لره دی بل اکثرهم لا یاقلون بلکې زیات د دینا نه پویږي وما هذه الحیات الدنیا او نه دا ژوند د دنیا الا لهو مگر زړه غافلول دی ولعب او لوب ټوخی دی وإن الدار الآخرة أو بيشك كور داخرة لهي الحيوان دغ هميشة جوان دي لو كانوا يعلمون كاش كدي پوي دي